Festiwalnowamuzyka.pl. Partnerem strategicznym festiwalu jest Województwo Śląskie. Program Trzeci Polskiego Radia poleca. Witaj w Pepco. Wielka wakacyjna wyprzedaż. Czas start. Ubrania dla całej rodziny, zabawki, dekoracje, produkty do domu i ogrodu, a także akcesoria dla zwierząt i wiele więcej. Przyjdź i sprawdź. Pepco. Pokochaj niskie ceny. O regulamin i szczegóły promocji pytaj w sklepach Pepco. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 16 czerwca, jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sefera. Ponad 300 osób obejmie ewakuacja Polaków z Izraela. Akcja ma się zakończyć do czwartku. PKW przyjęła sprawozdanie z wyborów, trafi do marszałka Sejmu i Sądu Najwyższego. Były naczelnik jednego z wydziałów podlaskiej policji skazany za nietykalność cielesną podwładnej miał dać jej klapsa. Ponad 300 polskich obywateli zostanie ewakuowanych z Izraela przez Jordanię do Polski. Poinformował o tym wieczorem w TVN24 minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Ewakuacja, jak przekazało wcześniej MSZ, ma zakończyć się do czwartku. W ciągu 48 godzin ma być zorganizowany pierwszy lot. Polska jest pierwszym dużym krajem Unii, który zdecydował się na ewakuację swoich obywateli. Polskie Radio dotarło do Polki przebywającej 30 km na północ od Tel Awiwu, która przyleciała do Izraela na dobę przed eskalacją konfliktu z Iranem. Pani Natalia opowiedziała nam, jak wygląda sytuacja i współpraca z polskimi służbami konsularnymi. Od piątku oczekuje na ewakuację, ale jak mówi, na razie nie ma w tej sprawie konkretów. Boimy się, zwłaszcza, że jesteśmy tutaj z dziećmi i to są małe dzieci. No jest nieciekawie. Myślę, że najtrudniejsze jest właśnie to, żeby zachować spokój. Nie chcemy, żeby się dzieci przestraszyły, żeby miały jakąś traumę. Uczymy się takiego racjonalnego myślenia, żeby nie wpadać w panikę. Pani Natalia dodaje, że aplikacje na telefonie regularnie ostrzegają przed atakami ze strony Iranu. Departament Stanu USA wezwał Amerykanów do niezwłocznego opuszczenia Iranu. W komunikacie podkreślono, że ci, którzy chcą jechać do tego kraju, nie powinni tego robić pod żadnym pozorem. Izrael zaatakował dziś siedzibę irańskiej telewizji państwowej. Program telewizyjny został przerwany. Widzowie mogli zobaczyć, jak prezenterka ucieka ze studia. Po kilkudziesięciu minutach nadawanie wznowiono. Władze w Teheranie uznały atak za zbrodnię wojenną i wezwały Radę Bezpieczeństwa ONZ do podjęcia działań. Państwowa Komisja Wyborcza przyjęła sprawozdanie z wyborów. Decyzja nie była jednomyślna. Kością niezgody były dopiski do dokumentu. Najważniejsze dotyczył błędów dotyczących liczby głosów, tłumaczy członek PKW Paweł Gieras. Zwróciliśmy też uwagę na to, iż w niektórych komisjach te głosy były przypisane odwrotnie, pomylone zostały wyniki wyborów. I to też nie powinno mieć miejsca, chociaż tych przypadków na razie znanych i takich udokumentowanych nie jest dużo. No niemniej jednak to są takie sytuacje, które nie powinny mieć miejsca w trakcie wyborów. Sprawozdanie trafi teraz do marszałka Sejmu i do Sądu Najwyższego. Były naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, Maciej Z., naruszył nietykalność cielesną jednej z pracownic. Tak ocenił sąd i wydał wyrok skazujący. Chodzi o sprawę klapsa w pośladek podczas uroczystości z okazji Dnia Kobiet. O utajnienie procesu wnioskowała oskarżycielka posiłkowa. Jak mówiła wtedy, w związku z tą sprawą spotkało ją wiele nieprzyjemnych sytuacji. Z kolei oskarżony mówił, że nie ma nic do ukrycia. Sąd proces utajnił, jak wskazał, z uwagi na ważny interes prywatny pokrzywdzonej. Dziennikarze mogli jedynie wysłuchać aktu oskarżenia. Odczytała go wówczas prokurator Ewa Romanik. W budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w trakcie spotkania zorganizowanego z okazji Dnia Kobiet, okazując rażące lekceważenie porządku prawnego, naruszył nietykalność cielesną pracownika Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku w ten sposób, że podczas składania jej życzeń uderzył otwartą dłonią w pośladek. Po tych wydarzeniach policja informowała, że Maciej Z. został zwolniony ze służby, a w związku z tym umorzono postępowanie dyscyplinarne. Przed sądem oskarżony powiedział, że jest emerytowanym policjantem. W czasie śledztwa nie przyznał się. Teraz sąd rejonowy ocenił, że jest winny i skazał go na 4,5 tysiąca złotych grzywny. Kazał też zapłacić pokrzywdzonej 1000 złotych nawiązki. Wyrok jest nieprawomocny. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. W Karrarze w Toskanii do końca września można podziwiać wystawę współczesnych rzeźb w białym kararyjskim marmurze. Biorą w niej udział wybitni rzeźbiarze z całego świata. W okolicach Karary znajdują się największe złoża najszlachetniejszego białego marmuru, w którym Michał Anioł wyrzeźbił słynną Pietę z Bazyliki Świętego Piotra. Karara jest też centrum przemysłowej obróbki marmuru. W mieście i okolicy swoje pracownie od lat posiadają wybitni rzeźbiarze. Jednym z nich był Igor Mitoraj. To już 9. edycja wystawy. W poprzednich prezentowano rzeźby wykonane w dalekiej przeszłości. Teraz dzieła wykute w marmurze prezentuje kilkudziesięciu najwybitniejszych współczesnych rzeźbiarzy. Wielu od lat związanych z Kararą. Między innymi Kanadyjczyk Karim Rashid, Walijczyk Ross Lovegrove czy Kiki Judikowa z Nowego Jorku. Ich dzieła można oglądać w galeriach i salach wystawowych, a przede wszystkim na pięknych placach i ulicach renesansowego centrum Carrary. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najbliższe 24 godziny pogodne na zachodzie i w centrum, na wschodzie jeszcze będzie padał deszcz. W nocy od 11 stopni w Małopolsce do 13 w centrum i nad morzem i do 14 na Podkarpaciu, we wtorek od 19 do 25. Ogłoszenie społeczne. Plecak, paszporty, telefony, ładowarki, powerbank, ciepłe kurtki, leki, dyplomy, akt własności mieszkania, zdjęcie babci i dziadka. Szalik po tacie, miś Rafy, klucze. Osoby uchodźcze mogą zabrać tylko tyle, ile uniosą na plecach. Pomóż im zbudować życie na nowo. Więcej informacji na stronie ocalenie.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Mocny? Mocny! Mocny start! W poniedziałek i wtorek piwo Harnaś w puszce czteropak tylko 7,98 z Kaufland Card. Dwa czteropaki na osobę. A piwo Lech Premium lub Lech Free jedynie 3,49 za puszkę przy zakupie czteropaka. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland! Miasto Katowice zaprasza. Festiwal Tauron Nowa Muzyka. 19-22 czerwca. Wystąpią Underwear, TV on the Radio, Floating Points i inni. Bilety na festiwal nowamuzyka.pl. Partnerem strategicznym festiwalu jest Województwo Śląskie. Program Trzeci Polskiego Radia poleca. Jak sezon na grilla, to Allegro Your Season. Odkryj szeroki wybór produktów spożywczych idealnych nie tylko na grilla. Na przykład napoje i słone przekąski w super cenach. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH Plus. Away from the one thing that could save you. 22, już prawie 12, przy mikrofonie ponownie Grzegorz Hoffman. Witam Państwa w tej części programu. To był oczywiście zespół Pulp, Got to Have Love, piosenka z najnowszego, 8. albumu tej angielskiej grupy. To płyta przede wszystkim dla fanów i fani zareagowali. Przede wszystkim w rodzimej Anglii, gdzie płyta dotarła na sam szczyt listy bestsellerów albumowych, ale też w wielu krajach europejskich i nie tylko. Album osiągnął wysokie miejsca, często w pierwszej dziesiątce zestawień albumowych oczywiście w tych krajach. Zmienił się skład, nie ma już Russella Seniora, który co prawda odszedł po płycie Different Class, ale później wracał kilkakrotnie, głównie w sytuacjach koncertowych. Ostatecznie w nagraniach na płytę More nie wziął udziału, no i zmarł też dotychczasowy basista zespołu Steve Mackey. Całość wyprodukował James Ford, artysta, producent znany ze współpracy z bardzo wieloma muzykami i zespołami. Ostatnio chociażby najnowsza płyta Black Country New Road, Forever How Long, nieco wcześniej Fontaine's DC Romance, a jeszcze wcześniej praca z Beth Gibbons, z zespołem Blur, Gorillaz, Arctic Monkeys i wieloma innymi. Wracamy na płytę More Tina. Tonight I have been thinking about Tina. Tina, do you remember walking past me in the snow 14 years ago, or on the escalator last Saturday? You were wearing rainbow boots with matching socks. What a display of everyday sexuality. Although we've never spoken or exchanged emails, we got a strong connection, it just can't fail. Tina, Tina. Yes, tonight I have been thinking about scenes from a marriage that never took place, although I did once buy a ring. tonight I have been thinking about Tina. Why am I telling the story. I can't remember. Why did Mowgli decide to come out of the jungle to play doctors and nurses and aunties and uncles and cavaliers and roundheads and tarts and vicars, playing all night to get in somebody's knickers? And I am not aging, no, I am just writing, and life too short to drink bad wine, and that's frightening. And then still it's sunset, we haven't had lunch yet. I'm sorry for asking, but what are we having fun yet? So, so hard to act just like a grown-up. And it's so, so hard, and we're hoping that we don't get shown up, 'cause nobody wants to grow up. One last sunset, one final blaze of glory. I know it's all about the journey, not the final destination. But what if you get travel sick before you've even left the station? Grown Ups, a wcześniej Tina. Dwie piosenki z nowej płyty zespołu Pulp zatytułowanej More. Pierwsze miejsce na liście bestsellerów albumowych w Wielkiej Brytanii i całkiem nieźle też w innych krajach. Zespół Pulp powrócił po blisko 24-letniej przerwie, po również długiej przerwie, chociaż nie aż tak długiej, bo po 14 latach wrócił artysta, który kiedyś zaśpiewał tak. To był tytułowy utwór z płyty z roku 2007, czyli sprzed 18 lat. To był najlepszy czas artystyczny dla Patricka Wolfa, angielskiego wokalisty, kompozytora i poety. The Magic Position to płyta, która, tak jak powiedziałem, ukazała się przed 18 laty i to jest chyba jedna z najważniejszych pozycji w całej dyskografii artysty. Przestał nagrywać, przestał występować przed kilkunastoma laty. Było sporo przyczyn, które wpłynęły na tę decyzję. Przede wszystkim wypalenie twórcze, poza tym problemy finansowe związane z managementem. Wreszcie Patrick Wolf został potrącony przez motocykl, spędził trochę czasu w szpitalu, no i na dodatek zmarła jego matka. W efekcie nie nagrywał przez 14 lat, ale wrócił. Nowa płyta zatytułowana jest Crying the Neck i to jest nasza płyta tygodnia w Trójce w audycji Tumy Śliwiecka, czyli po 14. Teraz już muzyka właśnie z tego albumu, a płyta zaczyna się tak. Gone to earth, I'm in sorrow. gone to seed, twisted in the wind. Autumn to autumn, they slowly disappear. Abandoned, a boat that got too hard to steer. Losing a game they're not playing. Gone to sea, twisting in the wind. But on the dark night, I see most clear. Way to anywhere but here. I'm blinded to the big picture, but just Jupiter śpiewał Patrick Wolf, to był fragment jego najnowszego, siódmego albumu Crying the Neck. Płyta ukazała się po 14-letniej przerwie i jest to również nasza płyta tygodnia w audycji Tu Myśliwiecka. Teraz przenosimy się do Australii, skąd pochodzi jeden z bardziej chyba charakterystycznych i specyficznych zespołów ostatnich kilkunastu lat, czyli King Gizzard and the Lizard Wizard. 27 album już ukazał się przed kilkunastoma dniami. Płyta zatytułowana jest Phantom Island. Phantom Island. like a moth in a compass. She says chase what you can have. This land born curse clings to you like algae. If only you were a star, you'd be not set in trees. I said I have always wondered, if I could step out of my body, would I be a fish out of water, or like a skull in harmony? So Miss Moon, if I could have one wish, I'd turn my hands into wings. I'd say goodbye to the fish, and I'd jump from the highest cliff. Yeah. I wanna be była australijska grupa King Gizzard and the Lizard Wizard, Lizard Wizard z najnowszego albumu Phantom Island. 27. płyta w dyskografii grupy King Gizzard and the Lizard Wizard. Gdzie te czasy, kiedy zespół nagrywał kilka płyt w ciągu roku? Mówię gdzie, dlatego że to jest płyta pierwsza po rocznej przerwie, a w roku ubiegłym też była tylko jedna. Dosyć charakterystyczna i ważna informacja jest taka, że nagrania na płytę Phantom Island zostały zrealizowane z udziałem melburńskiej orkiestry symfonicznej pod dyrekcją Bretta Kelly'ego. I to słychać i również to będzie słychać w nagraniach koncertowych, które będą się pojawiać w różnych rejonach Australii, Europy i nie tylko. W każdym mieście inna orkiestra będzie towarzyszyła grupie King Gizzard and the Lizard Wizard. A teraz album, który jest naszą płytą tygodnia, z tym, że w audycji Dobrego Dnia. Zespół pochodzi z Warszawy, nazywa się Mlecze, a tytuł płyty Maruda. Nie.